krótki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwa, wiecznie młoda. Chcesz coś jeszcze, móc zbudować. Coś przemija, jak uroda. Gra jak sushi jest... Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Mówiłem Państwu, że ta płyta będzie wracała także w 2020 roku. No i jest. Finding Gabriel, Brad Meldau, Born to Trouble. Tak rozpoczynamy nasze pierwsze spotkanie w roku 2020. Życzę Państwu, aby się dobrze słuchało radio o tej porze w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy plany oczywiście wyjazdowe, festiwalowe, jak co roku, ale to wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Na razie kłaniam się po raz pierwszy w nowym roku. Mariusz Owczarek, dobry wieczór, a za chwilę w studiu nasz pierwszy gość. Nasze pierwsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku zaczęliśmy od płyty Brada Meldaua, ale ten kolejny album, który właśnie Państwo usłyszeli już nie pierwszy raz na antenie Trójki, także to jedna z moich ulubionych płyt 2019 roku. Zupełnie niespodziewanie, bo to pamiętam jeden z letnich dni, kiedy znalazłem tę płytę na biurku. Wcześniej poprzedzoną informacją: pracuję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nad moją płytą. Zostawiam ci coś zupełnie innego. No i okazało się, że to właśnie sygnowano Bajgelman, impresję w wykonaniu i także zaaranżowane przez Tubis Trio. Maciej Tubis jest gościem Trójki. Witam cię. Witam serdecznie. Jesteś pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku. Cieszę się, że tak się nam to poukładało. Mamy za sobą oczywiście także i twoją autorską nową płytę Soul Us, ale zatrzymamy się jeszcze chwilę przy sygnowano Bajgelman, bo to jest album wyjątkowy z wielu powodów. Opowiedz pokrótce historię w ogóle powstania tej płyty. Tutaj trzeba sięgnąć dwa lata wstecz, czyli do 2018 roku. Tak, to był jeszcze 2018 rok, tak. Kiedy dostaliśmy takie właśnie propozycje, aby w trio jazzowym, akustycznym zrealizować kompozycję Dawida Bajgelmana, a w większości to są właśnie pieśni, piosenki, które posiadają tekst. A tutaj jest taka koncepcja, że trzeba właśnie to zrobić bez tego tekstu. I zawsze w Łodzi mamy obchody likwidacji getta. To się dzieje w centrum dialogu imienia Marka Adelmana w Łodzi. I to jest zawsze pod koniec sierpnia. I właśnie taki koncert odbył się w 2018 roku pod koniec sierpnia. I ten koncert właśnie, taka niesamowita aura na tym koncercie tak samo właśnie była. Tak dobrze się udał, tak fajne były opinie po tym koncercie. Został napisany projekt do ministerstwa, aby ten koncert spróbować zarejestrować w studio w jakości studyjnej. No i tak się złożyło, że też aprobata tutaj z Warszawy przyszła, że można taką płytę robić. My tą płytę nagraliśmy i na następny rok, czyli sierpień 2019, ta płyta była już gotowa i na tych obchodach była rozdawana. I właśnie to było nagranie studyjne tych utworów, które przygotowaliśmy wtedy na tamten koncert. Czy to jest płyta, której tak po prostu nie można kupić w sklepie? Jest dostępna w Centrum Dialogu imienia Marka Adelmana w Łodzi. Tak. Słyszałem taką historię, że ktoś specjalnie z Wrocławia przyjechał po tą płytę w Łodzi, otrzymał ją, czyli jest taka możliwość. Można się tam zgłaszać, bo faktycznie taki trochę już tutaj mit, legenda wokół tej płyty jest i niektórzy bardzo chcą ją zdobyć. No bo faktycznie nie ma jej na sprzedaż. Nie ma nawet takiej możliwości jakby przewidzianej, ale zobaczymy, czy może możliwość taka cyfrowa się pojawi dystrybucji tej płyty na przyszły rok. Powiedz jeszcze kilka słów o samym Bajgelmanie, o Dawidzie Bajgelmanie, bo to ważna postać dla łódzkich muzyków jest, myślę. No tak, tutaj ten okres łódzkiego getta bardzo jakby dramatyczny, no ale to jakby państwo w państwie, prawda, tam wszystko funkcjonowało, były teatry, była tak, muzyka. Ludzie tam musieli jakoś żyć. Musieli mieć jakąś odskocznię od tej codzienności. Człowiek potrafi się dostosowywać nawet w takich warunkach. No i właśnie taki kompozytor był, pisał, jak słyszymy właśnie tutaj z tych naszych interpretacji, przepiękne melodie. To jest niesamowite w ogóle, jak te melodie dobrze się układają, bo harmonię przerobiliśmy całkowicie, tak, w tych utworach. One w oryginałach no, są zupełnie inne, tak, to już jest ładnych kilkadziesiąt lat wstecz, także ta stylistyka była kompletnie inna. I miała zupełnie właśnie inny charakter, taki bardziej użytkowy. To były tanga, to były no, instrumentarium zupełnie inne. I to jest właśnie niesamowite, tak jak no, Komeda przykładowo, tak? Też pisał muzykę do filmów na przeróżne składy i dzisiaj bierzemy tylko melodię i da się to, to jest tak plastyczne, da się to w każdą stronę ulepić i zrobić muzykę współczesną dla dzisiejszego słuchacza, cały czas zrozumiałą. I to samo się wydarzyło z Dawidem Bajgelmanem. Nawet nie wiem, czy tutaj nie była jeszcze większa plastyczność pracy nad tymi utworami, bo faktycznie przyszło nam to bardzo łatwo. I też to się cieszę się bardzo z tego, że udało się zachować charakter Tubi Trio, bo my 100% jesteśmy tutaj sobą, tak? Nie, zupełnie nie naginaliśmy się, żeby to właśnie zachować żydowski charakter, czy tą frazę, czy jakiś zaśpiew tutaj, zwłaszcza smyczkiem na kontrabasie, można te analogie złapać, ale to wszystko się wydarzyło tak naturalnie, że jestem bardzo właśnie zaskoczony, jak naturalnie można do tego było podejść. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tej płyty, zamykającego całość. No i także podkreślmy to, że tytuły też są w języku jidysz, tak? To też jest odniesienie do tamtej kultury, do tamtego dziedzictwa. Tak, tak, tak. Zachowaliście to też. Słuchaliśmy utworu Amerike Hot Eclaired, a teraz przed nami Zamglien, tak? Zamykający tak. Tę płytę, tak wybrałeś. Tak, tak. Tutaj poszliśmy najbardziej odważnie w stosunku właśnie do współczesności, bo z jednej strony w taką formę piosenkową poniekąd poszliśmy i gdzieś tam taki riff jest zapętlony, no, idziemy w kierunku takiej muzyki rockowej, gdzieś chyba w kierunku albumu So Was, który właśnie za chwilę też po tej płycie był nagrywany. Także to jest takie wyjście właśnie z tego charakteru zadumy w stronę współczesności. To słuchamy. Trio Macieja Tubisa z płyty sygnowano Bajgelman raz jeszcze w Trójce.

sygnowano Bigelman Impresję. Muzyka Dawida Bigelmana zaaranżowana i wykonana przez Tubis Trio. Maciej Tubis jest gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Przypominamy Państwu, płyta z muzyką Dawida Bigelmana dostępna tylko w Centrum Dialogu imienia Marka Adelmana w Łodzi, bo to album dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Łódź, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego także w ramach programu Muzyczny Ślad realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. To teraz, Macieju, przechodzimy do płyty autorskiej. Płyty So Us. Mówiłeś, że właściwie nagrywane te płyty były obie w tym samym czasie niemal? Niemal tak. To jest lipiec 2019 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Akademia Muzyczna w Łodzi i miksowane ta twoja płyta w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, dobrze pamiętam, tak? Tak, w reżyserce i Bigelman i So Us. Też tu. Mhm. Tak jak rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę, przez kilka lat nie było płyt twojego zespołu, a potem jak się zaczęły ukazywać, to właściwie co rok jest płyta, niemal. Tak. Jedni mówią, że zbyt często. Ja tak osobiście nie uważam, bo czuję ten pęd. Gramy koncerty, jest trasa, skończymy trasę. Wchodzimy do studia i mamy ochotę coś nowego pograć. Też jesteśmy jakby wymęczeni trochę tymi utworami. Ja lubię ciągłe zmiany, żeby się ciągle coś działo i tak naprawdę no, czemu nie nagrywać sobie nowych utworów i nie grać nowego, zwłaszcza, że się okazuje, że ludzie tego potrzebują, że rok to jest tak naprawdę dużo dla słuchacza, że on jeżeli lubi dany zespół, no to rok oczekiwania na następne nowe utwory to jest dosyć sporo, bo ja pamiętam po sobie, jak oczekiwałem na kolejną płytę z Björna Svenssona i ten rok, tudzież półtora, to mi się wydawało bardzo długo, a on właśnie przecież tak często te płyty wydawał. Teraz jak patrzymy z perspektywy tak, na tę bogatą dyskografię jego zespołu. Co roku była nowa płyta, tak, i kilkadziesiątych albumów. I ciągła praca, i ciągle koncerty, i ciągle do przodu. I tak to właśnie wygląda. Za chwilę posłuchamy utworu, który jak do tej pory najbardziej znany jest z twojej płyty, waszej płyty właściwie, bo przypomnijmy, że ty od lat z Pawłem Puszczało na kontrabasie i Przemkiem Pacanem na perkusji. Także tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przecież graliście w tym składzie, promując poprzednie dwa albumy nawet chyba z tego co pamiętam, tak? To chyba było przy pierwszym. Przy pierwszym, po powrocie waszym. Po powrocie, tak. The Truth. Dobrze, to słuchamy teraz już So Us i utworu, który promuje tę płytę Binary Parade. brzmi nowa płyta Tria Macieja Tubisa Soul Us Binary Parade. Utwór promujący tę płytę trafił także do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i także dziś brzmi w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, pierwszym spotkaniu w 2020 roku. Koncerty będą, powinny być. Ja to właśnie tak twierdzę, że płyta jest pretekstem do tego, żeby grać koncerty. Takie czasy. No bo sprzedaż płyt wiemy jaka jest. Płyta jest dostępna w jedynej sieci, która jeszcze stawia płyty na półkach w miastach, także można tam tą płytę znaleźć. Jest dostępna, no ale są streamingi, tak? No jest dostępna faktycznie także na stronie wydawcy, audiocave.pl. Tak, oczywiście. I tutaj od razu może powiedzmy, że 15 stycznia ukaże się płyta winylowa i wersja limitowana będzie tylko na stronie audiocave wydawcy dostępna. I będzie to przezroczysty jak szyba winyl biały z takimi niebieskimi kleksikami, także dla fanów jakby to będzie pewnego rodzaju rarytas. No tak teraz numerowane jest, że będą. Płyta winylowa też powinna wyglądać ładnie, bo to różnie bywa, bo z reguły jest wydawana w normalnej czarnej edycji, ale także limitowanej, no i wtedy jak się otwiera taką kopertę, człowiek wyjmuje, no to naprawdę też zanim posłucha, też popatrzy, nie można podziwiać. No naprawdę, robi się rynek na takie wydawnictwa w Polsce, a to chyba dobrze. Tak, no. Bo to w końcu jakość dotarcia do słuchacza, jakość tej muzyki z winyla jest no, nieporównywalna z całą resztą nośników. Temat na pewno jest na dłuższą dyskusję, jak to z tym winylem jest, ale zależy jak jest nagrany jeszcze, prawda? Zależy jak jest nagrany, jak jest zmasterowany i tam jest dużo różnych jakby haczków i niuansów. Na pewno niezaprzeczalną zaletą jest, nie można tak skompresować materiału na winyla, bo to jakby sam nośnik to powoduje, że nie można tego zrobić i to już powoduje, że mamy po prostu lepszą głębię, lepsze brzmienie. To na pewno. A faktycznie taką wartością dodaną jest to, że on jest duży, że jest ta okładka jest duża, że właśnie te unikatowe, te kolory, które jakby się tam pojawiają, jest takie namaszczenie, tak? Przekładamy te strony. No właśnie, winyla inaczej trzeba chcieć posłuchać. Tak, to nie inaczej jest słuchamy muzyki, no tak, bo jeśli tak, jak tak już położymy go na talerz, nastawimy igłę i ona sobie już tam jest w odpowiednim rowku, to jednak chyba nie jest tak, jak słuchamy kompaktów, że tam sobie przeskoczymy z pierwszego na czwarty, a potem na szósty, tylko jednak słuchamy stronę i potem całą stronę drugą, prawda? Inaczej się słucha muzyki z płyty winylowej. Tak, tak. I tu widzę ogromną zaletę. I może nawet ta taka percepcja, że nam się wydaje, że jest lepiej, to nawet może z tego poniekąd trochę wynikać. Że mamy więcej czasu na to. Tak, że to jest namaszczenie, że to jest ten proces, że ja teraz tak jak idę na koncert, tak samo siadam w domu, kładę, słucham i nie będę tego jakby przerywał. Że nie będę przeszkadzał muzykom w graniu. I to się taka ta aura robi wokół słuchania muzyki, a dzisiaj bardzo to zaniedbujemy i jakby zapominamy, że w ten sposób tak naprawdę powinniśmy muzyki słuchać, zwłaszcza tej artystycznej. Tutaj nawet może bym bardziej powiedział, że płyty kolegów, te właśnie takie, ten trudniejszy jazz, to jest właśnie muzyka, którą w ten sposób powinno się słuchać. Mi się wydaje, że ta nasza to jest trochę taki pomost, też słyszę od wielu osób, gdzie oni potrafią tej muzyki słuchać jakby w tle i ona sprawia im przyjemność i że jakby to działa, tak? I nie denerwuje też ta płyta, no bo jakbyśmy wzięli taką płytę stricte już artystyczną, jazzową, no to wiadomo, że no nie da się jej tak słuchać w tle. Nie da się. Tak, bo to jednak zupełnie inaczej człowieka absorbuje taka muzyka. No i też jest tak, że są przecież tacy odbiorcy muzyki, którzy na dźwięk słowa jazz to robią kilka kroków wstecz i w ogóle nigdy. A myślę, że gdyby tak zaczęli od słuchania twoich rzeczy, tych bardziej, jak mówisz, łatwiejszych w odbiorze, przystępniejszych, to może by to był też pierwszy krok do pójścia trochę dalej. Bo mam wrażenie, że ty, nie wiem, czy sobie założyłeś taką misję, ale taką trochę pełnisz misję, Macieju, że ta twoja muzyka jest taka naprawdę melodyjna, rytmiczna. I faktycznie ci, którzy jazzu zaczynają słuchać, myślę, że twoja muzyka spełnia doskonale taką rolę właśnie, do wejścia w ten świat trochę. Myślę, że może być coś takiego, że właśnie tak, tak to jest odbierane. To moją muzyką jest tak, że ja już to wielokrotnie powtarzałem, że ja robię muzykę 100% taką, jaką sam bym chciał usłyszeć. I ja swoich płyt bardzo dużo słucham. Bo ja po prostu tak jakby robię te płyty dla siebie tak naprawdę. Czyli ja nie robię właśnie dla słuchaczy, nie przewiduję, że mam w ten sposób nagrać, bo właśnie tego oczekują słuchacze. Tylko ja ją nagrywam dla siebie i bardzo często ją słucham po prostu. Tak? Jesteś jednym z niewielu artystów, którzy mówią o tym publicznie, bo kiedy się spyta muzyka o... Mówi, nie, już nagrałem, już to już dawno, mam już 3 płyty w szufladzie, tamty już nie słucham, do niej w ogóle nie wracam. Tak najczęściej brzmi odpowiedź na tak zadane pytanie. Tak, tak. I mnie to zawsze właśnie fascynuje, bo ja uważam, że jeżeli robimy płytę dla siebie i jakby no, nie denerwuje nas słuchanie tych własnych dźwięków, no to znaczy się, że to jest właśnie prawdziwe, że my jesteśmy szczerzy. I jeżeli jestem prawdziwy, przekonuję sam siebie, no to przekonuję też innych. Znaczy, no nie, to nie jest zależność, ale muszę przekonać sam siebie w pierwszej kolejności. Jeżeli inni też się tym przekonają, no to fajnie. I to się właśnie dzieje. I myślę, że nasi słuchacze właśnie też czują tą naturalność, tą szczerość. A jeszcze kluczowe jest to, że nie zawężamy się stylistycznie, tak? Czy nie boimy się tego, czy to jest jazz, czy nie, nazywania, bo faktycznie niektórzy mają z tym problem. Ja nazywam tą naszą muzykę jazzem z tego powodu, że tam jest improwizacja, tak? Ale faktycznie no, na tej nowej płycie teraz So Us mamy bardzo dużo jakby elementów takich rockowych, tak? Nie analizujemy tego, nie przejmujemy się tym. Robimy po prostu taką muzykę, jaka nam się podoba, jaką byśmy chcieli usłyszeć. I z tego powodu też prawdopodobnie właśnie to jest ten pomost. No bo słucham bardzo dużo muzyki właśnie popularnej. Koledzy z zespołu, Paweł i Przemek tak samo, każdy słucha innych rzeczy. I to jest taka mieszanka wybuchowa, która powstaje właśnie z tych różnych doznań. I ja osobiście jazz artystyczny bardzo lubię, szanuję i słucham, ale zazwyczaj taką płytę przesłucham raz, właśnie w namaszczeniu, że usiądę w skupieniu, chcę jakby to przeżyć, ale jakby no, to jest taka muzyka, do której bardzo często już nie wracam, tak? Nie mam jakby takiej potrzeby. A jest wiele zespołów, takich jak The Bad Plus, Avishai Cohen, Go Go Penguin, których słucham często, jako właśnie taka muzyka trochę w tle, a czasem nie do końca w tle, tak, że mam ochotę, żeby po prostu coś grało, ale żeby nie być w tym trybie takim 100%, że tylko się muszę na muzyce skupiać. I mam wrażenie, że jakby to pole jest jakby trochę niezagospodarowane, że tak dla jazzmena to trochę nie wypada grać takich rzeczy, a znowu muzyk rozrywkowy, no to jak już idzie w rozrywkę, to potem stamtąd nie wraca, tak? Albo zajmuje się aranżami, produkcją, gdzie tych pieniędzy jest dużo, dużo więcej. To jeszcze o koncertach sobie porozmawiamy za moment, ale najpierw posłuchamy jeszcze tytułowego utworu, bo tak wybraliśmy pierwsze z płyty So Us, z nowej płyty To Be Trio. Tak się zaczyna nowa płyta Tria Macieja Tubisa, gościa programu Trzeciego Polskiego Radia, od utworu tytułowego So Us. Maciej Tubis fortepian, Paweł Puszczało kontrabas, Przemysław Pacan perkusja. Maćku, mieliśmy o koncertach porozmawiać, zatem to jest ten moment. Koncerty promujące płytę So Us przed nami. Tak, 30 stycznia zaczniemy trasę koncertową w czwartek w Łodzi. Będzie to w moim rodzinnym mieście pierwszy koncert w Teatrze Nowym. I na te pierwsze koncerty bilety już są w sprzedaży, także można na naszej stronie znaleźć linki, także zachęcam. I z pewnych koncertów na dzisiaj mogę powiedzieć, że 9 lutego zagramy w niedzielę w Poznaniu w CK Zamek. 10 lutego, czyli dzień później, pojedziemy do Szczecina, Filharmonii Szczecińskiej. Tam już zostały ostatnie bilety tak naprawdę. 10 lutego, poniedziałek. Na Śląsku pojawimy się 26 lutego, w środę, w Pałacu Kultury Zagłębia. I dalej mamy marzec. Chyba mogę już to powiedzieć. Tak, chyba już pozwolili. Jazz Jantar w Gdańsku, festiwal 14 marca. Nie pamiętam, jaki to dzień. Sobota. To jest sobota. Uh-huh. I z dużych miast pewne Wrocław, 29 marca, niedziela, klub Formaty. Tak, to są koncerty takie główne, które już wiadomo, że się odbędą. Na pewno będzie Warszawa, ale na dzisiaj jeszcze niestety nie mogę daty podać. Myślę, że to się niebawem wszystko wyjaśni. No i jeszcze tych miejsc na pewno będzie przybywać, bo praca jest bardzo intensywna teraz, żeby właśnie ten album pokazać i znaleźć odpowiednie miejsce, no bo to też wiadomo, że z salami, z fortepianem to nie jest tak łatwo w naszym kraju. To wszystko dopiero jakby się rozwija. Te instrumenty są nowe, zakupywane i tak dalej, i tak dalej. Trzeba trochę powalczyć, żeby takie miejsce dobre znaleźć. Także proszę śledzić naszą stronę tubistrio.com i na Facebooku. Od lutego przez marzec i kwiecień na pewno tych koncertów jeszcze przybędzie. Macieju, to ja ci życzę jak najwięcej tych koncertów w 2020 roku. Znaczy tyle, ile byście chcieli zagrać. Nie za dużo też, bo to nie tylko, prawda, koncertami człowiek żyje, ale także po prostu żyje. Więc dobrego 2020 roku. Nawzajem też słuchaczom życzyłbym właśnie jak najlepszych płyt, jak najwięcej odnalezionych płyt w 2020 roku, bo proszę Państwa, jak będziemy chcieli i poszukamy w czeluściach internetu, jakie jeszcze nieodkryte albumy są, to na pewno Państwo będą zaskoczeni. Także nie tylko to, co gdzieś tam w głównych mediach widzimy mocno promowane, ale jest masakrycznie dużo dobrej muzyki i polecam, aby ten rok był takim rokiem poszukiwań. Maciej Tubis, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Zamykamy nasze spotkanie jeszcze dwiema twoimi kompozycjami z płyty So Us. Wybrałeś trzeci i czwarty, czyli Secret Agent i Wednesday It Is. To słuchamy. Maciej Tubis, jego trio z płyty So Us. Maciej Tubis był pierwszym gościem audycji Mało Obiektywnie w 2020 roku. W imieniu artysty zapraszam Państwa na stronę tubistrio.com. Tam daty koncertów. Tak jak było na antenie Trójki słychać, od 30 stycznia panowie będą promować ten album. Maciej Tubis fortepian, Paweł Puszczało kontrabas, Przemysław Pacan perkusja. Na pewno ta muzyka jeszcze niejednokrotnie w Trójce, w naszych spotkaniach, w audycji